نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آٹھویں پارے کا پہلا رکوع ہے آیت نمبر 111 سے 121 تک. پارا نمبر 8 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 111 to 121. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَلَوْ أَنَّنَا اور اگر بے شک ہم نزلنا نازل کرتے ہم علیہم ان کی طرف الملائکتا فرشتوں کو وکلمہم الموتا اور کلام کرتے ان سے مرتے وحشرنا اور اکٹھا کر لاتے ہم علیہم ان پر کل شیئن ہر چیز کو قبولن سامنے ما کانو نہ تھے وہ لیو مینو کے ایمان لے آتے الا مگر ان جے کے این یشاء اللہ یہ کہ چاہتا اللہ تعالی ولكن لیکن اکثرهم اکثر ان میں سے یجہلون جہالت برتتے ہیں وکذالک اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے لکل نبی جن ہر نبی کے لیے عدوان دشمن شیاطین شیطان الانسی انسانوں میں سے والجنی اور جنوں میں سے یوں ہی وہی کرتے ہیں بعدہم ان میں سے بعض الى بعدن طرف باز کی زخرف القول چکنی چپڑی باتیں یا ملمع شدہ باتیں. غرورا فریب کے لیے. وَلَوْ شَاءَ اور اگر چاہتا رَبُّكَ رب تیرا مَا فَعَلُوخ نہ وہ کرتے اس کو فَذَرْهُمْ پس چھوڑ دو انہیں وَمَا يَفْتَرُونَ اور جو جھوٹ وہ گھڑتے ہیں ولی تسغا اور تاکہ مائل ہوں الیہی اس کی طرف افئدت الذین دل ان لوگوں کے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے بالآخرتی آخرت پر ولی اردوہو اور تاکہ وہ پسند کریں اس کو وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ کمائیں، مَا هُمْ، جو وہ، مقترفون، کمانے والے ہیں. أَفَغَيْرَ اللَّهِ، کیا بھلا سوائے اللہ کے، ابتغی، میں تلاش کروں، حکمن، کوئی فیصلہ کرنے والا، وَهُوَ الَّذِي، حالانکہ وہ اللہ، وہ ذات ہے، انزلہ، جس نے نازل کی، إليكم، تمہاری طرف، الكتاب، كتاب، مفصلا، تفصيلا، یا کھول کر، والذين، اور وہ لوگ، آتيناهم، دی ہم نے ان کو، الكتاب، کتاب، يعلمون، وہ جانتے ہیں، انه، کہ بے شک وہ، منزل، نازل کردہ ہے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، بالحق کی، حق کے ساتھ، فلا تکونن، پس ہرگز تم نہ ہونا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، وتمت، اور پوری ہو گئی، کلمت ربی کا، بات تیرے رب کی، صدقہ، سچائی والی، وعدلا، اور انصاف والی، لا مبدلا، نہیں کوئی بدلنے والا، لِكَلِمَاتِهِ، اس کی باتوں کو، وَهُوَ، اور وہ، السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وَإِنْ، اور اگر، تم اطاعت کرو گے، اکثر، اکثر کی، من فی الارض، جو زمین میں ہیں، یضلوک، وہ بھٹکا دیں گے تجھ کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اِن یتبعونا، نہیں وہ پیروی کرتے، إلا مگر ظن، گمان کی، وإنهم، اور نہیں وہ، إلا يخرصون، مگر قیاس آرائیاں کرتے ہیں، إن ربك، بے شک رب تیرا، ہوا وہ، عالم، زیادہ جانتا ہے، من يدل، کون بھٹکا ہوا ہے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وہوا، اور وہ، عالم، خوب جانتا ہے، بالمحتدین، ہدایت پانے والوں کو، فکلو، تو کھاؤ، مما، اس میں سے جو، ذکر اسم اللہ، ذکر کیا گیا اللہ کا نام، علیہ، جس پر، ان کنتم، اگر ہو تم، بی آیاتی ہی، اس کی آیات پر، مؤمنین ایمان لانے والے. وما لکم اور کیا ہے تم کو اللہ کہ نہیں تاکلو تم کھاتے مما اس میں سے جو ذکر اسم اللہ کی ذکر کیا گیا نام اللہ کا علیہ اس پر وقد حالانکہ تحقیق فصلہ اس نے کھول کر بیان کیا لکم تمہارے لیے ما حرما جو اس نے حرام کیا علیکم تم پر الا مگر مت تورر تم جو تم مجبور کیے گئے الیہ اس کی طرف وَإِنَّا اور بے شک کثیرن بہت سے لوگ لَيُدِلُّونَ البتہ گمراہ کرتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم بغیر علم کے ان ربک بے شک رب تمہارا ہوا وہ عالم زیادہ جانتا ہے بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو وذروا اور چھوڑ دو ظاہر الاثم ظاہری گناہوں کو وباطنہ اور اس کے چھپے ہوں کو ان الذین بے شک وہ لوگ یکسبون جو کماتے ہیں الاسم گناہ سیجزون ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے بما کانوا ساتھ اس کے جو تھے وہ یقترفون وہ کمائی کرتے ولا تاکلوا اور نہ تم کھاؤ مما اس میں سے جو لم یذکر اسم اللہ نہیں ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اور بے شک وہ البتہ گناہ ہے وَإِنَّا اور بے شک الشَّيَاطِينَ شیاطین لَيُوحُونَ البتہ وہی کرتے ہیں یا القا کرتے ہیں إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ طرف اپنے دوستوں کے لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ جھگڑیں تم سے وَإِنْ اور اگر اَطَعْتُمُوهُمْ اطاعت کرو گے تم ان کی اِنَّكُمْ بے شک تم لَمُشْرِكُونَ البتہ مشرک ہوگے بس جی